دسته هوری، از اون بالا میاد یه دسته هوری، همه بالا بلند و گردن بلوری، همه بالا بلند گردن بلوری. سبز کشمیر ما، زلفای تو زنجیر ما، مادر به دخترش میگفت ای جان شیرین ما، یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. سبز کشمیر ما، زلفای تو زنجیر ما، مادر به دخترش میگفت ای جان شیرین ما، یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. آی بیا دختر تو را میخوام، چی میگی؟ بیا دختر تو را میخوام، چی میگی؟ چرا بر مادر پیرت نمیگی؟ نارشین دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه کن یار یار، فکر منی بیچاره کن یار یار، فکر منی دیوونه کن یار یار. آی برو چشمک بدن یارت نمیشن، برو چشمک بدن یارت نمیشن، با این حرفا گرفتارت نمیشن. ناره شیرین دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه کن یار یار، فکر منی بیچاره کن یار یار، فکر منی دیوونه کن یار یار. کجا جانت گره ته مار گره، ته اسپی دل سر خال گره، ته اسپی دل سر می سنگ مرمن، به ته هی در بکو ته می سنم بر. سر تپ نماز کنه کی جا جا، سر تپ نماز کنه کی جا جا، کمر دل راز کنه کی جا جا، خدا را التماس کنه کی جا جا. شب تهرون میاد میاد میاد، نم نم بارون توی باغچه و ایوون، دلم دلم دلم میگه کیارم، میاد امشب تهرون. گیسو پریشون میکنه باشونه، میریزه موها رو به روی شونه، یه دست گل برای او میچینم، سر راه او تا سحر میشینم. نم نم بارون میاد و یارم ز تهرون میاد، نم نم بارون میاد و یارم ز تهرون میاد. تو خونه همسایه ها میخونن دختر تهرون اومد با زلف افشون اومد، وقتی میاد تو کوچه همسایه ها میخونن دختر تهرون اومد با زلف افشون اومد. چه وقته، گل اندامی چه وقته، کی بلبل مست و شیدای درخته، کی بلبل مست و شیدای درخته، خالای لای لای اومد و تو شلواری اومد، آخ در و واق کن یار شیرازی اومد، در و واق کن یار شیرازی اومد. گل پیکری تو شیری شیری، در مزاق از شکر شیری تری تو، خسرو به شیرین دهنانی ای پری تو، درای از درم شبی به دل نبازی، که گیرد لب تو را لبم به بازی، یاری جانی شیری شیری، دیریم گردن مبدل بر جوانی، چون از لبت می نوشم آب زندگانی، به پیش لبت شکر کجا برارم، شیرین برد نمی نمک ندارم.